comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. Ja és 14 de desembre de 2015. Sí, sí, ja tenim ahí el Nadal. Arrencant una setmana, en fi, plena d'energia, no? De bon rotllo. Bueno, pues per a compartir-ho i cada dia, així està en la 97.7 Ràdio, València Abierta. Un programa que, en fi, realitza, que s'encarrega de la part tècnica Sílvia Tomàs, en fi, que és una dona molt atribulada, avui en absència d'Arantxa Ferrer, per, en fi, causa d'enfermedad breve, passajera. Sense major problema, no? Què tal, Sílvia? Com estàs? Molt bé, jo diria que més bé empatxo. És que ha sigut un cap de setmana de molts dinars, sopars, en alguns casos, com el d'Arantxa, inclús celebracions, bodorrios i coses, i en el seu estat pues, les coses no senten igual. És normal, que ja va passís. Normal. Ja està de sis? Jo crec que ja va passís. Toma! No ho sé, sí, com això ara és... Bueno, ara no, sempre s'ha medit en setmanes, i al final les setmanes, pues, no sé si és la setmana 20 i algo, o la... Sí, toma. Crec que estarà per ahí, ja. Toma. Bueno, està en estat de molt bona esperança, és una gran alegria per a la família, i efectivament, en fi, estant embarassada, pues igual, que sé jo, si el bogavante, que sé jo, si el pollo picantón, o lo que menjara Arantxa en eixe bodorrio. Per cert que Arantxa, per mort d'este empatxo, s'ha perdut un bonic dinar de Nadal que hem tingut tota la companyia, ha sigut un plaer de veritat. No això que dius, és un plaer... No, no, però de veritat, un plaer, de plaer de ma vida, compartir amb tots els companys un arròs valencià, una bona paella, que després tindrà... Va ser un dinar de germanor, també, entre la televisió i la ràdio i l'equip tècnic. Va ser un dia molt bonico. Que tinguem el dissabte i el racó de l'olla. Racó, sí, meravellós, un quadre de l'Albufera valenciana magnífic. Que després tindrà el seu referèndum en imatges i que podreu compartir també part d'això. Us ho anirem explicant. És un comboi valencià que ferem l'altre dia en companyia de bons amics i clients que ens tiren una maneta. Però bueno, passant-ho un bon rato, Sílvia? Sí, sí, sí. A més, jo tinc que dir que la casualitat de que jo vaig celebrar la meva comunió en el racó de l'olla, que ara es diu Nou Racó. I és cert que se va crear ahí un ambientet molt xulo i, vamos, res a envejar als creatius de Coca-Cola en lo que hem creat nosaltres i que s'estrenarà este dimecres a les 9:30 de la nit. Serà el dia de l'estrena d'un spot que hem preparat amb molt de carinyo, una història que hem volgut contar, ja dic, en companyia de altres amics, i que se diu El Nadal més valencià. Mm-hmm. I fins així crec que podem llegir, perquè ja. Tot el que més està un poc en secret del sumari. Lo senyor director, Javi Bausà i companyia estan encarregant-se de la part tècnica i de que tot allò que tenen gestit. Una setmana bonica, la que tenim també per davant, perquè dijous... Anem a tindre una altra de les cites obligades, destacar, obligades i en devoció. També ho fem des d'esta casa perquè col·laborem activament en la ONG del Poble Valencià, en Casa Caritat, i dijous serà la gala. I en aquesta gala pues, anem a tindre, en fi, molts bons amics. Anem a tindre, per exemple, Nada que decir... Anem a tindre, per exemple, hombre, a Manu Tenorio. Un Manu Tenorio, per cert, estarà ta mare també entre nosaltres en eixa gala, que s'emetrà dijous per Levante Televisió a partir de les 9:30. Per cert, parlant de Manu Tenorio, ens han fet arribar, Sílvia, sí. Un llibre DVD de tapa dura de Manu Tenorio que es diu De todo corazón. És un CD i DVD inèdits en cançons revisitades de Manu Tenorio i un llibre en una edició autènticament de luxe, de veritat. I com que Manu va estar així el dijous, diu, che, per què no regalem un exemplar d'este llibre, CD i DVD de Manu Tenorio, però el llibre, vull dir-te, és que és un llibre de tapa dura, estupenda, on allà teniu fotografies i històries contades de la mà del propi Manu Tenorio, del que ha sigut la seva trajectòria. Bueno, doncs és per a tu, que ens escoltes. Bueno, per a tu, Sílvia, no, però vull dir, no, ja sé que te faria il·lusió, però... Vale, vale. Per a tu, que ens escolta, vet a saber qui ens està escoltant, amic de València Abierta i de la 97.7 Ràdio. Val? Què heu de fer? Pues mireu, home, haurem d'esforçar-nos una miqueta. Sabeu, anem a... Va, anem a fer-vos una pregunteta. Una pregunteta de Manu Tenorio, val? Voltant de Manu Tenorio. I el que conteste correctament aquesta pregunta, ben bé siga en el Facebook de la 97.7 Ràdio, bé siga en el WhatsApp també d'esta casa, que ara vos recordarem, pues qui contesta correctament pues podrà tindre este llibre, un llibre a més que estarà firmat per el mateix Manu Tenorio. Així que enviem-nos la resposta. Va, quina pregunta podem... A veure, per exemple. Mireu, esta pregunta és bonica. Mireu, en l'últim disc de Manu Tenorio hi ha una cançó dedicada al seu fill. Com se diu, com se titula esta cançó? És molt difícil, se pregunta? No ho sé, a veure, jo me la sé. Però clar, és que jo he sentit entrevistetes de... I tampoc passa res, tu te'n claves ahir, busseges un poquet i busques la bueno, pregunteta. Vale, si no us... Ah, clar, no. Que està el senyor Google també, sí, que avui per cert hi ha un senyor fent ioga allí en el doodle de Google, no sé quin és, però hi ha un senyor allí fent ioga, que sempre és molt bonic i molt llençó. Bueno, la pregunta és, títol de la cançó en el que Manu Tenorio dedica al seu fill en l'últim disc, com se diu aquesta cançó, val? Així és que podràs tindre aquest llibre firmat per Manu Tenorio. És un llibre, és un CD i és un DVD al temps. De veres és un regal que ara per a Nadal és una autèntica passada. Val? Pues vinga, eixa serà la qüestió. Bueno, en un dia en el que... Ara després repetirem la pregunta i repetirem un poquet el sorteig al llarg del matí, fins a les 2 podeu anar... Si vols, te recorda el número de WhatsApp per si la gent també vol molt participar ben, a través d'aquest número. Molt ben pensat, que jo no me'l sé, efectivament, el Sílvia. 627-98-03-36. 627-98-03-36. Fenomenal. Molt bé, a partir de la 1 en queda avui en Manolo Montalt, perquè tenim el sorteig allà a Nyon, es fa el sorteig tant de la Champions League, que ja sabeu que ens hem apeat nosaltres a soles, sincerament, perquè hem fet una prèvia de la competició horrorosa, però bueno, vinga va, estem en la UEFA, estem en la Europe League, en la Liga Europa, i serà el sorteig a partir de la 1. Així que en companyia de Manolo Montal, després de l'informatiu, estarem pendents de quin és l'equip que li cau al València en aquest primer creuament de 700 de final. Per l'amor de Déu, que no siguin ni l'Oporto, ni el Nàpoles, no sé si pot ser el Manchester United també, o el Liverpool, en fi, n'hi ha equips realment que convindria evitar. Bueno, ja sabeu qui votar. Estem ahí en la setmana decisiva, La setmana ja de... Si tu eres indecis o indecisa, vinga, va, aclarim-ho allà, perquè no està això clar. Avui, per cert, veig en el diari Levante, el cantil valenciano, i també en el súper, en l'edició digital, diu, una il·lusión óptica que te dice si eres de izquierdas o de derechas. Ja t'aclareix un poc. Jo què sóc? Home, tu sabràs si carregues a l'esquerra o tires cap a la dreta, políticament parlant, val? Però és un estudi que ha fet un tal Ben Ambridge, que és un psicòleg, es veu que té molta fama este home, en el Institute of Psychology, Health and Society. Bueno, tot això. Total, que ell fa un dibuix que no se sap ben bé si és un quadrat o és un redolí, o és un cercle. I conforme tu veges, o eres d'una banda, o eres d'esquerra, o eres de dretes. Tinc que fer-te la pregunta personal, Sílvia Tomàs, això està ahí. Tu mires veus una cosa o veus una altra. Jo veig clarament un cercle fet per la meva filla de 4 anys. És el que seria, el que faria Alba de 4 anys, faria este cercle. jo he dit que era un cercle abans de veure que quina tendència tira cap al cercle i quina tendència mira cap al quadrat. Ara, perquè me dius que ho ha fet este sabut, perquè si no jo diria que això no sé si és el logo de Podemos o què. Me vas a dir que tu veus un quadrat? Clar, jo és que la cosa està... És una... Això és un traç prou gros que faria, efectivament, la teua albita. I a veure, veure un quadrat així. A veure, ell el que explica és que si veus un redolí, la cosa és que usted sea afín a apoyar firmemente la idea de los gobiernos apliquen ayudas a personas sin hogar, a los desempleados, apoye el matrimonio entre personas del mismo sexo y la legalización de la marihuana. Digo, ya. Bueno, digamos una tendencia más progresista, ¿no? Sí, pero entendres. Y si veus un cuadrat, pues que, bueno, proteger los derechos de los empresarios, un ejército potente, controlar la inmigración ilegal y en contra de la legalización de la prostitución o el consumo de drogas. Vaya, son ítems més cap a un costat o més cap a un altre. Si hi ha algú que veu un quadrat en això, també que me ho diga. Jo crec que este tío és un cachondo, el Ben Ambridge, ha dit, bueno, anem a veure. Que la gent que tinga dubtes tira cap a l'esquerra. Totalment. Que és el que a mi m'agrada, no? Està patrocinat este estudi. Completament, absolutament. Bueno, que s'acosta també, tenim en marxa... Ah, per cert, avui no vos perdau perquè en Levante Televisió, a partir de les 9:30, els candidats valencians que, bueno, per això, que tenen aspiracions i expectatives d'anar al Congrés dels Diputats, tindran un debat realment, en fi, molt interessant, en el que podem veure posar Anna Botella, no la de Aznar, la del PSPB, a Toni Cantó, de Ciutadans, en fi, Ricardo Sixto, Yuri Aguilar, Ángela Ballester i Elena Bastidas, no? Són els candidats per València al Congrés dels Diputats. En fi, una iniciativa certament molt interessant i que serà a partir de les 9:30, pendents com estem de la qüestió política. Bueno, de fet, hi ha un acudit de Montecruz, avui, d'estos acudits. Acudits, vaja, estes... visions gràfiques de la vida que tenen els dibuixants, que m'agrada especialment. Montecruz és un fenomen, no? Ortifus Magramés, però Montecruz també ho fa molt bé i diu, todos nos venden la misma moto, solo cambia el concessionario. Bueno, és una manera de veure. Ara, que posat a gutir, ja dic que el del meu Ortifus també és esplèndid. Avui mireu en la pàgina 2 del diari Levante, diu Hacienda seguirà llevándose el 20% de los premios de la lotería. I fa Ortifus, diu, o sea, que te toca el gordo y después te toca Hacienda. Bueno, pues, en efecte, feu comptes que el 20%, excepte els primers 2.500 euros de cada premi, se'ls emporta Hacienda. Estem preparant, també està perguenyant-se també per al dia 20, és a dir, per al pròxim dimarts, no? Si no me fallen els càlculs. No, el dia 20 és diumenge. Ah, el dia 20 és diumenge. I és el dia de les eleccions. Vale, Ximo, estic barrejant el votar. Dia de les eleccions en el dia de la loteria, que és el 22, que en efecte sí que és dimarts, perquè el dia 20 és en efecte el dia de les eleccions. Bueno, per al dia 22, el dia de la loteria, estem barruntant també un programa molt especial per a compartir aquest dia bonic amb tots vosaltres. Me penediré enguany de no tindre un número del diari. Ostres. Perquè al final se m'ha passat. Sí, se t'ha passat, Ximo. Doncs sí, pues mira, Arantxa i jo estem compartint. Al final se m'ha passat. Tindrem que parlar en ella, a veure si un partim en tres o algo. No. De veres, no ho dic per això. A veure, jo crec que no el tinc tan bé. És a dir, se m'ha passat un poc també voluntàriament. Vale. És a dir, quan tu li poses interès a una cosa... al final acabes fent-ho, no? I en aquest cas, sincerament, no... Tal volta ha passat per davant la meva oportunitat, però no. Tinc un tocallo també, Rovira, de nom Josep, i compartís faenes informatives, en aquest cas, en una altra emissora, l'Oficial del València, encara que en les millors retransmissions les tenim així, en la 97.7 Ràdio, en Manolo Montalt, que diu que, i aquesta frase se m'ha quedat, diu, no hi ha millor loteria que el treball de cada dia. bueno, se li adjudica, és una frase de l'imaginari popular, el que passa que ell la diu molt, i tampoc és molt lotero. No sé si ben bé és que no és lotero o que és un poc del pony, també t'ho dic. Ja fa anys que el conec, és de Benifaió. No, perquè siga de Benifaió, en tot el carinyo, Benifaió és el poble de mon pare, i el tinc molta estima, i allà viuen els meus pares molt feliços, però és del puny. Entonces, jo seria per això. En este cas, no tant perquè jo siga del puny, que també, probablement, sinó que no. És que no... No. No, no. O jugues a tot. No sé què té la loteria que no... La meva germana tampoc juga, eh? I viu a Alacant i des d'ací sempre nosaltres... Bueno, me compra algo de allí, que allí sempre toca. No, que no, que no, que no. I no n'hi ha manera. I al final sí que és cert, i això ho he comentat, és que al final tens que tallar per algun puesto. Perquè si el número de la ràdio, que si el número que jugava jo en la penya de l'altre treball, que si este, que si l'altre, que si no sé què... I al final si agarres tot i ese pressupost, pues... tens uns Nadals de més profit que si els gastes en loteria, però bueno, és la il·lusió. I te dic una cosa, ni Arantxa ni jo deixarem de treballar, si ens toca el decimet este del diari, o sigui que... Bueno, si fora la grossa... Bueno, la grossa menys del 20% a partir entre dos... Bueno, tampoc... Sí, home, collins. Sí, home, està bé, però bueno. Bé, lo bonico serà compartir-ho també així en la ràdio i obrir els telèfons aquests dies i que els companys pugueu desplaçar-vos als llocs on hi ha aquell riu d'alegria. Certament serà molt bonico. Bueno, pues ja tenim migdia i 47. Voleu que fem una paradeta? Per cert, heu comprat ja tots els regals de Nadal? Volia aprofitar jo justament esta setmana i a sobre si fan algun descuentet i tot això. Volem parlar-vos d'una iniciativa, ara d'ací un momentet, que està però que molt bé, perquè són coses de segona mà però que tenen de qualitat, saps? A veure, coses que tu també compraries. Val? Coses que te desfas, però que en un moment determinat tu també compraries. Coses de segona mà. Que ja han tingut una vida i ara poden tindre una segona oportunitat. Se diu no lo tires i, a més, pots participar a través d'una subhasta. Ara vos contarem com comprar un regal de categoria gastant-vos pocs diners. En un minut. 97.7 La ràdio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Estas navidades, regale las más bonitas manteletas, chalecos, trajes de valenciana, peinetas, aderezos y todo lo que se le pueda ocurrir en Indumentaria Valenciana. Pero eso sí, antes de nada, pásese por Casti, porque tenemos los mejores precios de la Comunidad Valenciana. Y no es por casualidad, es porque somos fabricantes y nuestros materiales son de primera calidad, mejores que nunca. Compruebe nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Estas navidades visite Casti y encontrará el regalo perfecto para su madre, hija, nieta, novio o marido. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Caña, abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Más Cocotas. ¿Buscas el lugar perfecto para celebrar su primera comunión? Ven a conocer Ilunion Valencia 4, el lugar perfecto para disfrutar de amplios y luminosos salones, deliciosos menús, una gran terraza, animación infantil y muchas sorpresas más. No olvides concertar tu cita para que te mostremos el hotel y todo lo que podemos hacer para que ese día sea perfecto. Llama ya al 96-399-7400. Te esperamos en calle Valle de Ayora. No lo olvides, tu comunión en Ilunion Valencia 4. Pues Esperant que siga la una i que li arribi el torn al València Club de Futbol en el seu sorteig, el de la Europa League, perquè el Madrid ja ho té arreglat, això en la Roma. Arreglat, no és un equip complicat, eh? Així en el sorteig, en el torneig de rang de temporada, el naranja, que s'ha dit tota la vida, si mos pegaran un bon repàs el dia de la presentació. Real Madrid-Roma, el Barça contra el Arsenal, també ho tindrà complicat amb els Gunners, i l'Atlètic de Madrid en el PSV Eindhoven. Bueno, anem a veure com li va al València a partir de la una, estarem atents al sorteig, com vos diguem. Però, si teniu estos dies idea de fer algun regal, o fer-vos vosaltres mateixa un regal, que punyetes, també. Per què no t'has plantejat el tema dels articles, diguem, de segona mà? La possibilitat de que les coses tinguin una altra vida i a lo millor des d'aquesta segona oportunitat que tenen objectes, except que per altres pues, els han deixat de servir, igual és el que a tu te fa il·lusió, a tu, o a ta mare, o a ton pare, en la família, o als teus fills. En fi, la cita la teniu en No lo tires. No lo tires València, que està situada en el centre de la ciutat, a més bé de categoria, si feu compres per el centre, perquè està en el carrer Sant Vicent, número 153. En fi, a 5 minutets de la plaça d'Espanya. Està molt propet. No lo tires. Un dels socis de No lo tires és Pedro Sánchez, que ens contarà com funciona, perquè també tenen un sistema de subhasta realment molt, molt original. Hola, Pedro, què tal? Hola, buenos días. Muy buenos, bienvenido. Bueno, oye, esta idea de que las cosas tengan una segunda oportunidad, ¿no? Que tienen una segunda opción, es interesante. Es lo que os llevó, ¿no?, a arrancar este proyecto No lo tires, ¿eh? Sí, somos tres socios y nos planteamos que, bueno, al final nosotros hemos trabajado en muchas cosas. De hecho, hay un periodista, yo soy economista, tal, hemos trabajado en muchas empresas, pero decidimos montar algo que tuviera que ver con el reciclaje y con la segunda oportunidad para una cierta serie de cosas. En nuestra economía de hoy en día, y visto la crisis que teníamos, pues mucha gente no podía optar a comprar algo nuevo, y sin embargo, mucha gente, los españoles somos muy de almacenar cosas y tener trasteros llenos de trastos que no los vemos en la vida, y de repente pues la gente empezó a sacar cosas a la venta, el precio mucho mejor, mucha opción de comprar algo que tú siempre habías querido comprar nuevo, pero era muy caro y ahora lo puedes comprar a un precio más barato. Y bueno, la segunda oportunidad fue interesante y empezamos pues con la andadura de la empresa. Se llama No lo tire y en, ajá, Valencia, ya digo que están en la calle San Vicente número 153. Veo que para estos días, pues bueno, habrá que poner la carta a los Reyes Magos, ¿no? Los juguetes, regalos, al alcance de muchos presupuestos, ¿no? Veo que las ofertas las anunciáis previamente a través del Facebook y también del Twitter. Lo digo por si alguien quiere ir un poco a tiro hecho, ¿no? O también darse una vuelta, porque la tienda realmente es muy grande y a lo mejor te sorprendes, ¿no? Sí, claro. Nosotros tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos una página web que es nolotirevalencia.com. Todo lo que sale nosotros, aparte de la venta normal en la tienda tiene 700 metros cuadrados. O sea, uh-huh, es una tienda muy grande que obtenemos de todo. Tenemos desde bicicletas con motor antiguas de los años 50 hasta la última consola. Tenemos el último teléfono de moda, un iPhone 6, el que sea, hasta un teléfono antiguo de colección por un regalo extraño. Tenemos juguetes de época y tenemos juguetes modernos, y nosotros hacemos subastas cada 15 días. De hecho, el día 20 de este mes hacemos una subasta que se concentra sobre todo en juguetes, pero no en juguetes de niños, sino el lema de la subasta es cómprate tus juguetes y los de tus hijos. Uh-huh. O sea, muchos son el típico regalo de un juguete que yo me acuerdo, que tuve un Monopoly, que tuve un Madelman, que tuve un Hyperman, que tuve un Ice and Boy y tal. Habrá toda esta representación de juguetes en la subasta. ¿Y cómo funcionan las subastas? Sobre todo para todos aquellos que son, es verdad que hay mucho coleccionista de juguete antiguo, yo mismo también soy un nostálgico de los juguetes antiguos. ¿Cómo se hace? ¿Hay que inscribirse previamente? ¿Cómo funciona la subasta? Sí, te inscribes, o sea, llegas allí, te inscribes, la inscripción es un euro que solamente lo único que hacemos de un euro es para que no haya inscritos que no vayan a llevarse el dinero, así tienes que dejar todo totalmente tus datos y tal. Con eso siempre hacemos un sorteo por mucho más valor, un sorteo sobre uno que siempre lo que sacamos en sorteo sale por 50 o 100 euros vale el artículo, con lo cual pues el euro te da la opción de llevarte una cosa más grande. Y nada, a partir de ahí te damos un papel y con ese papel pues yo hago de speaker y la gente puja levantando el papel. Entonces ahí pues va subiendo, depende si el artículo es muy barato, de un euro en un euro, si el artículo ya pasa de 50, pues igual de 2 o de 3 euros en 3 euros y el que más puja se lo lleve, ni trampa ni cartón. O sea, cada uno pues puede llegar a lo que pueda llegar o puede salir a salida. O sea, normalmente el precio de salida de los artículos suele ser muy, muy, muy por debajo de su precio habitual. Por ejemplo, una Wii que saldrá en este... O sea, una consola que puede valer en el mercado unos 100 euros, en este caso pues saldría por 20 de salida. Si tienes la suerte que nadie la quiere, porque ese día no hay nadie en la subasta que puje contra ti, pues mira, te llevas un buen artículo por un precio ridículo. Caray, bueno, también el pequeño electrodoméstico, también encontramos, pues, no sé, libros, muebles, juguetes, todo lo imaginable, discos de vinilo, hay mucho coleccionista también, instrumentos musicales, es que hay de todo. También entiendo que para alguien que desee hacer una compra concreta o simplemente curiosear o encontrarse con un objeto para regalar o para él mismo, pero también para la venta, incluso... Veo que se puede hacer como, no sé si trueques, no sé si hay posibilidad también de entenderte con el propietario y hacer algún cambio. Por supuesto, o sea, nosotros el tema del trueque es un tema muy habitual. Mucha gente viene y, bueno, es, no sé, viene a comprarse un teléfono móvil nuevo y trae el suyo que tenía en casa y trae a lo mejor unos discos que tenía y trae también un tal. Y entonces, pues bueno, si el teléfono que quería valía 100 y con los artículos que ha traído pues tiene 75, pues mira, te sale por 25. Nosotros posteriormente pondremos a la venta todo lo que nos ha traído y, pues bueno, el tema del trueque es un tema muy habitual en la tienda. Bueno, estamos hablando de productos muy económicos. Fijaos que nos está comentando Pedro Sánchez, que es uno de los socios de No lo tire, pues que a lo mejor el precio de subasta de una consola de última generación pues puede ser, pues no sé, el 20, el 25% de su precio. Bueno, también hay que tener suerte de que en ese momento de la subasta no haya, pues eso, nadie que lo quiera o que se encapriche y que al final... Pero bueno, en cualquier caso siempre estará por debajo del precio de mercado. Y desde luego en el ámbito del vintage, que se llama ahora, de echar la mirada atrás de los objetos de nostalgia, qué difícil es ponerle precio, ¿no? Como tú decías, ¿no? A un Madelman, a un juguete de tu infancia, a una Nancy, ¿no? Yo soy coleccionista de juguetes de toda la vida. Yo me metí en este tema porque sobre todo colecciono juguetes y algo de antigüedades, pero sobre todo juguetes. Y yo soy el que le pone los precios a prácticamente todo. Yo tengo una colección de Madelman de más de 700 Madelmans y tengo más de 400 Hypermans. Entonces, bueno, llevo muchos años comprando y vendiendo juguetes y estoy muy relacionado en el sector de juguetero. Entonces, a partir de ahí, pues, bueno, lo que no sé yo, lo pregunto. Tengo amigos que tienen, pues, por ejemplo, Eustaquio Castellano, que es el director del Museo Albarracín del juguete. Pues, bueno, buscamos el precio adecuado para que sea un precio coherente y correcto en el mercado. Bueno. A partir de ahí, siempre es más barato que Internet. Porque claro, físicamente tú llegas, no pagas portes, te lo llevas físicamente y también tenemos una segunda opción. Yo busco el juguete que tú quieras o el artículo que tú quieras. O sea, si en un momento dado tú estás buscando un producto... o sea, yo es que en la infancia tuve esta tejedora que no me acuerdo tal y cual, yo la puedo encontrar. Bueno, mira, pues podéis daros una vuelta por la calle San Vicente 153 o a través de la página web o del Facebook No lo tire Valencia. Que vaya muy bien. Un abrazo, Pedro Muchas Sánchez. Muchas gracias. Gracias. Venga, hasta luego. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Servicios informativos. 97.7. La hora en punt y en la última hora informativa arriba César Molins. ¿Qué tal, César? Buen día. Hola, Chimo, buen día. Concentracions silencioses en tot el país en memòria dels dos policies assassinats passat divendres en Kabul, l'Afganistan. Sí, a la comunitat, la delegació del govern ha guardat este migdia un minut de silenci a la seu del carrer Colón. Segons el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, l'avió que repatriarà els cadàvers dels dos agents assassinats tornarà així a la base aèria de Torrejón de Ardoz demà sobre les 9 del matí. El funeral es celebrarà també demà, però serà a les 4 de la vesprada al complex policial de Canillas, en Madrid. lloc en el que prèviament s'instal·larà la capilla ardent. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat tramita una querella contra la que fora alcaldessa d'Ibi, diputada del PP, en les Corts, Maite Parra. Sí, ho fa pels presumptes delictes de prevaricació i malversació, negociació prohibida i alteració del preu de les coses. Segons la Sala de lo Civil i lo Penal del Tribunal, en eixa querella es denuncien irregularitats relacionades amb un projecte urbanístic de la localitat alacantina. Eixa querella va ser interposada en novembre per un particular. La magistrada Pia Calderón serà ara la encarregada de dictaminar si és admitida la querella a tràmit o no. L'aeroport de Manises ha batut el rècord històric de passatgers internacionals en un mes de novembre. Segons Aena, ha registrat el millor mes de novembre de tota la seva història. S'han comptabilitzat més de 237.000 viatgers estrangers. És un 12% més que el mateix període de 2014. El tràfic nacional també ha aconseguit un increment significatiu del 7%, és a dir, més de 100.000 passatgers. En total, l'aeroport de Manises ha registrat més de 342.000 viatgers en novembre. És un creixement de vora el 11% respecte al mateix mes de 2014. La falsificació de joguets provoca pèrdues anuals de 1.400 milions d'euros als fabricants de la Unió Europea, entre d'ells els valencians. Sí, sí, ho diu un informe de la Euroagència de la Propietat Industrial Intel·lectual que té la seu així a la Comunitat Valenciana, a Alacant. A més, la falsificació, diu aquest informe, implica la pèrdua de més de 6.000 llocs de treball, ja que els fabricants legítims solen emprar menys treballadors dels que utilitzarien si no es produïren aquestes falsificacions. La 1 i 2, ara temps per a l'horatge. Estes altes temperatures, escolta, arribarà el dia del sorteig a la Loteria Nadal, don César, i anem a tindre... Jo, no tret l'abric encara. En manera curta estarem, Ximo. Però, vamos, això és una, sí, sí, cosa, una cosa massa. I encara més perquè ens anuncies que arriba vent de ponent. Sí, ha començat a entrar avui el vent de ponent, això fa el que tu has comentat, que les temperatures màximes vinguin amunt, pugen de forma notable. Ho van fer durant aquests pròxims tres dies perquè el vent de ponent es va quedar almenys i d'entrada, diu la Xarxa Estatal de Meteorologia, fins al pròxim dijous, Ximo. Això significa que avui, de moment, la màxima prevista és de 21 graus. Demà serà de 22-23 graus, així a València capital. Avui també s'alcançaran temperatures d'11 graus, de 10 graus, perdó, a Gandia, on tenien 15 a Requena, un vent de ponent que està deixant el cel pràcticament en ras, així que és un temps, diríem, primaveral, inclús... forçant un poc la màquina, quasi estiuenc, no? 21 graus, però sí, magnífic. I en ascens, eh? Estaria de categoria. Sí, sí, sí. Bueno, i tindrem 3 dies de ponent com a costat? 3 dies de ponent, sí, senyor. Bueno, en principi serà el dijous, quan emprenga a girar el vent, però en principi, dilluns, dimarts i dimecres, el vent de ponent se quedarà així en la Comunitat Valenciana. Perfecte, senyor Molins. Tornem a quedar i ens actualitza la informació vostè a partir de les 2 de la vesprada. Molt bé, Ximo. Estupendo. Adeu. Ara a la 1 i 4, tota la informació del València, les novetats, alguna volteta que li pegarem al partit d'Ipurua i sobretot pendents de Nyon, on està celebrant-se el sorteig de la Champions, que ja vos hem comentat, Real Madrid-Roma, Arsenal-Barça i PSV Atlètic de Madrid, però a l'espera de que li atorgue el sorteig al València Club de Futbol. Serà el Nàpols, serà l'Oporto, en fi, vos ho contem en 30 segons. Tras 20 años de separación artística, se unen de nuevo Los Panchos en su tour Reencuentro. Llegan a Valencia, al Teatro Olimpia, el martes 15 de diciembre, a las 20:30 horas, Los Panchos en concierto. Entradas a la venta en las taquillas del teatro y en teatroolimpia.com. No te lo pierdas, Los Panchos en concierto. Te esperamos. Mediterráneo Eventos y Banquetes en Albal. Ya puede reservar sus comidas y cenas de empresa, Navidad y Nochevieja en el teléfono 96-126-3299 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo Eventos y Banquetes, Carretera Real de Madrid sin número, Albal. Nada, nada, te quitamos toda la parte de abajo y listo. Te hacemos un ofertón con implantes. Esto no es nada. Firma tú firma ya. ¿A quién confías tu salud dental? ¿Qué prefieres ser, un presupuesto más o un paciente? Tú eliges. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia, ICOED, juntos por tu salud dental. ¿Quieres calidad? Somos especialistas. Esta semana en A Bordo, gran surtido de marisco de calidad, gambas talladas y galas, nécoras y mucho más. Rojos carabineros desde 46,95 euros kilo. Bogavantes crudos, 7,99 euros pieza. Anticipa tus compras de Navidad en A Bordo. Saldrás ganando. A la espera del sorteo de la UEFA Europa League, en el Valencia esperen que esta temporada pues desfase una miqueta, en fi, la mala, la roinísima participación que ha tingut en la Champions League. Ahora, ¿quién es? ¿Será un dels cocos? ¿El Napoli? ¿Será el Oporto? Recuerden que en el Bombonian, en fi, equipos de mucho relumbrón. Allí podem trobar-nos en el Bayer Leverkusen, allà està el Liverpool, allà està el Manchester, en fi, i el que tenim ja en Nyon és el nostre estimat pelat, este senyor de la UEFA, que sempre ho fa el sorteig molt simpàtic. És com si agarrés a Manolo Montal i li llevaré aquesta barba de hipster que s'ha deixat. Què tal, Manolo, com estàs? Hola, què tal, Ximo? Sí, senyor, li diuen Gianni Infantino. Infantino, el senyor Infantino. És molt conegut en los ambientes futboleros. Gianni Infantino. Té sí, sentit d'humor l'home. Y siempre sol ser acompañante. Te digo una cosa, en la niña que guayan en la UEFA es normal, tiene sentido el humor. Vos decís que está el hombre feliz. Tú has visto, y esa era una de las preguntas que fea el mestre José María García. Diga, ¿tú has visto algún dirigente de la UEFA sense pancha? Pues yo creo que ahí ya se resumís el nivel de vida. Es complicado no ser feliz en un lloc d'ixos. ¿Tú series infeliz en un lloc d'ixos, Ximo? En una mano nómina. Tranquilet, viatjant pel món, pues com vas estar? Dels millors estadis en millor estadi, mirant futbol. Sempre en el palco. Sempre en la llotja, ben atès. Ben ateset. Abans del partit i després del partit. Fenomenal. Vull dir, què més quiere, Baldomero? Guapo, rico y con dinero. Eso es. El lema de la UEFA Europa League és Together to Basel. Tots a Basilea. Cap a Basel. El València sí que voldrien que estiguera acompanyat de... Ara veurem, la representació en Nyon del València és don Juan Cruz Sol i Damià Vidagany, que deuen de ser per allà, vos es vegem en algun correcte plano. I en el moment en el que tinguem la boleta del València i el seu adversari, pues ja n'hi ha, dos potets, un potet on van els primers classificats de grup de l'Europa League i els quatre millors tercers que baixen de la Champions, i un altre grup on malauradament està el València, on estan els segons de grup i els quatre pitjors tercers de la Champions. Aixina a un primer vot, mentre estem veient Andrei Abase, que és el que va fer la primera extracció de pilotetes del potet, efectivament. Sí, quin potet de disseny, ha posat a Infantino. Mola, és una... el potet mola, eh? El potet mola. Anava a dir-te jo, a tu qui t'agradaria? Tu, d'entrada vols, perquè són 700 ja, no? 700 de final, no? Sí. Què pues... trobes? Un Oporto aixina per a començar, t'agradaria? Iker Casillas... És que seria molt pesat tindre que ser una altra volta l'equip estranger. Ah, sí? Saps el que t'ha de fer, Félix, no? A mi, sincerament, jo vaig fer-ho fàcil. Jo vull que el Lokomotiv. El Lokomotiv de Moscou... Que sí, que fa molt de fred, però que de tot el que n'hi ha, escolta, el Lokomotiv. Sí, perquè a més es pilles en un moment de la temporada... Que mis paronet. Aquells mis paronet. Estan tornant del paronet, estan encara descongelant-se. Correcte. És com quan traus el filet del congelador que està encara aquest país, però encara està, té cristalets de gel. Pues així n'estan en febrer els russos. Bueno, pues anirem, ara us contarem. En el moment que comença el sorteig i tinguem... boleta per al València, però hi ha també un altre equip de la comunitat valenciana implicat, com és el Villarreal, que li vaig també molt bé, doncs anem contant. Un dia te contaré una anècdota, i xa copa que veus ahir, jo la vas... Juan Cruz Solidario, com s'ha vist ahir. I xa copa que veus ahir, al costat de Gianni Infantino, jo la vas tindre en la mà, me tocava arrencar a córrer en xa copa en la mà per la plaça de l'Ajuntament i me pararen dos policies, lògicament. Te tocà arrencar a córrer? Sí, sí, en xa copa carregat, que xa copa pesa... lo seu, lo teu i lo meu. Però per què corries en la Copa? Pues jo, te vaig a dir. Quan el València guanya en el 2004 la Copa de la UEFA, que en aquell moment era encara la Copa de la UEFA, decidirem en la extinta Ràdio 9 fer un programa especial amb Rafa Benítez, mira el pobre en esta ara, i les dos copes, la de la Lliga i la de la UEFA. El programa nostre començava a les 11 de la nit, que era la taula, però hi havia abans un acte en un lloc, un acte social, un compromís social que tenia València, en un lloc en l'Ateneo Mercantil. Mm. Els minuts anaven passant, teníem que anar cap al Passeig de la Petxina, on fèiem el programa especial, i no hi havia manera. No, allò no acabava, així que... com pugué allò va acabar, ja estàvem fregant pràcticament en el començament de l'altre programa, diguem-ne que ja podien començar a tirar, perquè ja, ja hi havia alguns jugadors ahí, però ni estava Rafa Benítez ni estaven les copes, amb el qual ahir m'havia enviat la ràdio per a també pressionar una miqueta, va agarrar Jordi Bruixola, jo m'enduc a Rafa i tal, endús-te tu la UEFA. I jo, per a buscar un taxi, nada, per a la plaça de l'Ajuntament, carregat en la Copa de la UEFA, clar. Me pararen dos municipals, normal que me pararen. Escolta, me vol dir vostè on va correguent en la Copa de la UEFA en la mà. Mira, esto tiene una explicación. Al sol y un puyo con tal señora. En efecte. A tenguen a raos perquè vingui Jordi Bruixola, al qual coneixien, i s'ho explicar la història. Però si no, ja veuríem com hagués eixit jo d'aquella situació. Vull dir que t'hagués fet un selfie probablement en els agents. Molt probablement, no tingues dubte. Bueno, pues ara estem pendents del que passe en Nyon, on està tenint lloc i se sorteig de la UEFA Europa League. Este m'ha però... un aire a Ranieri en Xove. Sí, té un aire. No, han posat el nom, no sé. Que és. El que està al costat és Potet. Mira quant de Potet n'hi ha. Ja, pareix una farmàcia. Sí. Ara, si vos sembla, anem a veure què fan els xicons. Ja entreno a Paterna i Salva Fogado està allà. Després de ser vedor partit que varen fer en Ipurua els xicons ahir diumenge a les 4 de la vesprada. I és, Salvador. Què tal? Com esteu? Com estàs, artista? De categoria, i tu? Que vaig dir una cosa. Sí. Quan has dit, hi ha un nou pelat en el sorteig de... Tenim un home pelat en el sorteig de la UEFA. Sí. M'has pegat un susto de por, dic, sí, quin gasto. M'he enviat a Manolo Anion. Vim tirar la casa per la finestra. Dic, què faig ahí? Podria venir a fer-ho des d'un pub, però no, ho hem fet des de l'estudi. Però no, dic, no, era ja en Infantino, de veres, l'Italia. No. Sí, però dic, escolta, Infantino... En un primer moment dic, sí, Manolo, estigui de nit, ell, tot el dia... partir, programa, i no me diu que se'n va ni jo, el tio, tu. Bueno. No, faríem bé en fitxar a Manolo, que té un provadíssim do de llengües, i segur que tant de sentit de l'humor com Infantino, que mira, lo està manejant els temps ahí. Infantino i jo anem al mateix perruquer i si fuera buena fuente, jo crec que això unix. Sí. És un clàssic, bueno, és un clàssic. I ja comença, ja s'han ficat davant els potets, en efecte, el grup dels Seeded, és a dir, dels caps de sèrie, molt del Liverpool, Krasnodar, bueno, va ser el Tottenham, Schalke, Atleti, Rue, Porto, Olympiacos, United i Leverkusen. I després va l'altre grup, que és el Potetón Estal València, Club de Futbol, que com dèiem són els segons de grup, més els quatre pitjors tercers de la Lliga de Campions. Imagina que aniran traguent un a un, Fenerbahçe, Sió, Dortmund, Midtjylland, Villarreal, Marsella, Sant Etienne, Sporting de Portugal... A veure, canviant la pantalleta. Fiorentina, Anderlecht, Esparta de Braga, Augsburg, Sevilla, València, Galatasaray i Shakhtar Donetsk. Bueno, pues anem a veure com va avançant el sorteig. En el metrimentre, que han fet els xicons este matí, quines cares n'hi havien, perquè lo d'ahir de Ipurua és un poc de... En fi, més de lo mateix. És de veres que hi hagués una reunió final, que els xicons li posaren certa casta i coratge... Però més enllà de, en fi, Jaume, d'André Gómez, que ho intentà fins a la desesperació, Mustafi, que me va encantar, i ese quart final d'Álvaro Negredo, que ens torna a il·lusionar, que poqueta cosa que donaran els xicons a dir, Folgado. Sí, donaré molt poqueta cosa, Ximo. La mira, el València, el primer en eixir. Un moment, Salva. Sí, la primera. Perquè primera bola, 1:14, València, Club de Futbol. València. Club de Futbol. Ha sigut la primera peloteta que ha tret ja l'Infantino, havia de Madamià, i a Juan Cruzol. In Sweden against Marseille. One of the third place teams in the UEFA Champions League, Valencia. Of that match. Estan carregant les boletes de l'altre potet. One of the former winners. And they can play against any of the clubs except... Ahí está pegant la boleta, com el col·loca por els matins. Valencia coming from the Champions League. Ahí está, sí, Valencia coming from the Champions League. Sí, ja ho sabem que venim de la Champions. Ja, sí, correcte, ja. Ja ho sabem, ja. Prou desgràcia tenim. Prou disgust tenim. Bueno. Ahí está. Paperico. Paperico. Per al Ràpid de Viena. Ràpid de Viena. Anada en València el 18 de febrer, tornada en Viena el 25 de febrer. Pues està, està molt bé, no? Quina primera... Quina primera reflexió vos ve ràpid de Viena, jo crec. No era dels més complicats. No era dels més complicats. Vostè que... No era dels més complicats. La vida, l'haguera triat. Jo si m'haguera donat a triar, l'haguera triat. A més, Viena, sí. D'allà és el torró de Viena. El torró de Viena, el Meiber famós, sí, correcte. En fi, tenim molts lligams a la Comunitat Valenciana. En Viena. Una Viena de pata, també, pel matí pots anar a comprar la... Ciutat de la música, efectivament. Correcte. Què no haurà esmorzat Salva Folgado, una vieneta de... Tortilla de faves, per exemple. Per exemple. No? Per favor. Sí, sí, sí. Bueno, ara el que podríem fer és cridar algun parabòlico que mos contara alguna coseta sobre el Ràpid de Viena, però bueno, ja anirem raonant. Tu no, veure, no eres molt seguidor del Ràpid de Viena, tu, no, Salva? No, t'enganyaria. Però no sona mal, no? No, jo, de fet, jo volia molt de Ràpid de Viena, de veres. Mhm. Molde. Inclús el Cuban, el molde és el que s'han donat el dia 8. El Cuban Krasnodar també, també. I això és tres, jo crec que eren més assequibles dels que li podien tocar al València. Jo crec que ha tingut sort en el sorteig, però bueno, també va tindre molta sort en el grup, de la Champions, després de se complir, correcte. I va fer el ridícul. Correcte, estic d'acord, Salva. Bueno, pues tornem a repetir la fecha. Jo me la vaig apuntant en el calendari. 18 de gener en Mestalla la nada. Arranquem en Mestalla. En Mestalla, la tornada el 25 de febrer allà en Viena. En Viena. Ràpid de Viena. Bueno, pues esperem que... A ver, hem de passar esta ronda sí o sí. Esta sí. Bueno, chicons, ara que vist en Ipurua... Molt tindrà que treballar el senyor Neville d'ací al 18 de febrer. Què passa fonamentalment, més enllà de que no tinguérem mig del camp, no tinguérem possessió i se genera molt poquet de futbol? És una qüestió de pissarra, de disposició, és una qüestió dels futbolistes que estan... Sincerament, lo de Danilo Barbosa el diumenge va ser molt decebedor. On veus que coixeja més l'equip? Què és el que va passar, Salva? Bueno, yo creo que es producto del equipo que hereta Gary Neville. Y de la ruina que hereta Gary Neville. Sí, porque Manolo ya contaba fa dos semanas y ya advertía o alarmaba respecto a la posibilidad de que el equipo estaba tieso físicamente. Y es muy fácil tirarle la culpa a Nuno o al preparador físico anterior. Muchas veces sembla un tópic futbolístico, el fet de que cuando un técnico se va, a partir d'ahí tot el món comença a tirar-li pues, fem damunt, diguem-li que si els mètodes no eren adequats, la preparació física, etc. Però bueno, la informació que donava Manolo fa dues setmanes era pues, la que van constatar davant d'Ivar en Ipurua, un equip que físicament pues, va molt curtet en molts aspectes. A mi l'explicació que me donaren, que també la oferirem als nostres oients la setmana passada, era que els mètodes de plantejament en quant a preparació física d'enguany de Nuno eren diferents al de la temporada passada, per tal d'afrontar amb més seguretat, amb més tranquil·litat i fonamentalment amb més solidesa o fiabilitat la Lliga de Campions, però que Nuno venisse canvi i a l'hora d'alterar la preparació física respecte a com li havia funcionat la temporada passada per afrontar la Champions, s'equivoca. I provoca pues, que el que ahir verem en Ipurua i el que verem durant molts partits en la seva etapa d'enguany com a tècnic del València, futbolistes que no recorden ni eren l'ombra de futbolistes de la temporada passada, i l'explicació que així te donen no són futbolistes, que són més egoistes, Simo, en aquest sentit, sinó gent del dia a dia del vestidor, que tasta el vestidor, que sap les sensacions del vestidor quines són, te parla de que el tècnic enguany s'equivoca a l'hora de preparar físicament a l'equip per afrontar la Champions, i que això li passa factura pues, no ja en la Champions, un fracàs evidentment, sinó també en la Lliga. Jo crec que culpar a Gary Neville de lo que ell va ocórrer, jo crec que no, seria injust, vull dir, és un tècnic que porta molt poquet de temps, que té el handicap, que passa que este no és un problema de Gary Neville, és un problema de Meriton, que és qui ha escollit al tècnic, però que té el handicap de l'idioma, que té el handicap de que es troba en un solar, i també va advertir d'esta possibilitat una volta l'equip acaba de competir la setmana passada en Champions en Mestalla davant l'Olympique de Lió, i també parla de que hi ha molts futbolistes que físicament no estan bé, i a partir d'Echimo també és una realitat que, per exemple, André Gómez, que va deixar algun destello de la seva qualitat, però que per a mi també fa un partit decebedor, sí. És un futbolista que acaba de tornar d'una lesió molt llarga, de la segona lesió de la temporada, i que no està físicament 100%. Si sumes baixes, si sumes futbolistes que tornen de lesions, si sumes el mal moment físic i el poc de temps que porta Neville al capdavant d'este equip, si sumes Ken i Purua, pues no és fàcil jugar, encara que sembli un tòpic del futbol, pues probablement tingui l'explicació el que ell va ocórrer. Jo crec que va ser un cúmul de despropòsits i de moltes coses que se van insultar. Bueno, pues anem a fer una primera i ràpida radiografia a l'adversari en 700 de final de la UEFA Europa League, amb el qual haurà d'enfrontar-se el València, el Ràpid de Viena. Pablo Leiva, què tal, Pablo? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Monico? Tiramos dos o tres pincelletes. El Ràpid de Viena, més enllà de els experts, bueno, l'expert que sí que sóc jo, de Viena conec això, el Torró de Viena i la Vieneta de l'almorzar. Però, a veure, en futbol, estos del Ràpid, en fi, ¿os ha favorit el sorteig? ¿Estos a qué juguen? Bueno, pues yo creo que dentro de los posibles rivales que le podían tocar a Valencia... hay que recordar que el Valencia está en el bombo 2, pues de los rivales del bombo 1 yo creo que era un rival medio, no es de lo más fácil, tampoco es de lo más difícil, pero yo personalmente sí que es un equipo que este año en Europa me ha parecido una maravilla. Para entender, creo que no es peor equipo que el Genk, ha puesto muchos apuros al Valencia en Europa este año, incluso podría decir que es un poco mejor equipo, juegan con un 4-2-3-1, la buena noticia para el Valencia es que no llega a su mejor jugador, está lesionado y creen que hasta principios de marzo no llegaría, que es Saúl, un media punta de mucho talento que probablemente en el próximo verano salga del equipo porque es un fantástico jugador. Luego tienen dos futbolistas de mucha calidad en esa zona de tres jugadores por detrás del punta, como son Schoensberger y Hoffman, y luego un típico delantero menos talentoso que Depoat, el delantero del Genk que ya puso en apuros al Valencia, se llama Gelic, y es un futbolista que en el juego aéreo va muy bien y que arma muy rápido la pierna. Yo creo que el sorteo podría haber sido mejor para el Valencia, pero también podría haber sido mucho peor. Es un rival medio, pero actualmente con el nivel que está el Valencia, yo creo que el Rapid de Viena ha quedado primero de grupo en el grupo del Villarreal, ya jugó muy bien contra el Villarreal, y ahora mismo el Valencia está en un nivel que yo no me fiaría, porque el Rapid de Viena podría también poner en mucho peligro al Valencia. Has dado un dato, Pablo, y es que son mejores, que tienen más calidad que el Gent. Y bueno, ya vimos lo mal que lo pasamos, efectivamente, porque cómo fluía el fútbol del Gent de medio campo para arriba nos puso en muchísimos problemas. También has destacado precisamente del Rapid de Viena lo que tienen de medio campo para arriba. En defensa, ¿qué tal son? ¿Es un equipo también tan ordenado como el Gent, con un mediocampo presionador? En fin, que no va a ser una perita en dulce, ¿no? No, defensivamente sí que creo que bajan un poco el nivel en comparación con el Gent. Sí que reciben más goles que el equipo belga, pero yo creo que ya lo vimos en la fase previa de Champions contra un Ajax, un Ajax que yo creo que se llevará este año la liga holandesa. Le eliminaron y pasaron a la siguiente fase previa de Champions. Ahí cayeron contra el Shakhtar Donetsk, un rival que ya tenía muchos jugadores de ataque, que sí que demostraron que no tienen ese orden táctico que sí que podía tener el Gent, porque a veces convierten el partido en un correcalles y eso no favorecía el juego de sus defensas, que tal vez los centrales son menos habilidosos que los del Gent, y no tienen ese orden de tres centrales o de cinco defensas que sí que tenía el Gent. Pero yo creo que su centro del campo es incluso algo superior técnicamente al del Gent, a pesar de que sí que tenían a dos futbolistas como Renato Neto y Kums, que yo creo que sí que serían incluso titulares en este Rapid, pero técnicamente esa zona de tres futbolistas detrás del delantero es lo que marca la diferencia. Defensivamente, como bien comentabas, Timo, el Gent era un buen equipo. Este Rapid yo creo que sí que es un poco inferior. Bueno, pues vamos a ver si por ahí pues tenemos opciones. No menospreciemos al Rapid de Viena, porque nos has hecho un perfil de un equipo al que va a costar ganarlos. Oye, Pablo, disfrutando mucho de vuestras retransmisiones, ¿eh? Sí, un muchas gracias. Fuerte. Claro que sí, amigo. Muchas gracias. Venga, un saludo. Hasta ahora. Bueno, pues això, pues a lo mejor tenía yo más alegría una volta. Sí, yo cuando me paré en Pablo per WhatsApp me di cuidado que no es tan fácil la cosa como podría pensar en un principi. De qualsevol manera, yo continúe pensando que si haguera triat a un dels que haguera triat era el Rapid de Viena. Bueno, Salva, ¿qué n'hi ha de, que hubo de destacable en el entreno de este matí? Que te conté de seguida perquè no hi ha hagut gran cosa si a Paterna, però li va fer una reflexió molt encertada. En el moment actual del València, qualsevol rival, siga qui siga, és temible. I efectivament, avui en dia, el Ràpid de Viena és un rival temible per al València, pel moment del València. Esperem que la cosa millore i que en el moment en el que s'enfronten, pues Gary Neville ja ha pogut introduir millores en l'equip. Respecte a lo que ha ocorregut en Paterra, poqueta cosa, si lo més destacat és que Rodrigo Moreno, Ximo, que saps que porta des del 25 d'octubre lesionat i cau, pues ha treballat per primera volta amb el grup i, per tant, ja està en fila el tram final per a introduir-se ja en qualsevol convocatòria. Esta setmana encara és molt, molt, molt complicat, molt precipitat que torne, però, vull dir, ja està ahí Rodrigo, en breu, per a poder contar per a plantejament de Gary Neville. De la resta, pues res més. Titulars que ahir van participar davant l'Eibar i Purua, ni tan sols han eixit a calfar sobre la brossa de Paterna, han eixit de futbolistes que disputaren poquets minuts, com el cas d'Álvaro Negredo, molts nanos del filial, que entenc que els introduirà demà també la convocatòria de Copa el tècnic del València, i poqueta cosa més. Però anem a demà per a veure alguna provatura sèria amb un 11, però jo crec que l'11 se semblarà molt al que va presentar en l'anada en l'estadi de la Cesarre davant el Baracaldo. Una barreja entre futbolistes no massa habituals en el primer equip, algun futbolista del filial i algun futbolista com Negredo que necessite en 5 minuts. Ja que dic per a la gent que pense que podrà haver-ne un fum de futbolistes del filial en el partit de tornada, que la Federació Païs dels Casos deixa com a màxim 4. Ho dic perquè la gent diu, bueno, pues que tira del filial de pot tirar... No, clar, Manolo. De 4. No fem la del Real Madrid, és a dir, no fem una línia sin deguda. 4, no se poden més. De fet, a Baracaldo crec que n'hi havia 3-4 en convocatòria. Exacte. A més, és que fa falta que jugadors tinguin minuts i, sobretot, que xafen més talla i... Sí. Que este... Estem veient un Santi Mina que no va utilitzar-lo l'altre dia per un Cancelo també absolutament decebedor, partit horrorós partit de Danilo Barbosa, el partit de Barragán, li falten quilòmetres a Barragán, però és que estic veient que li falten quilòmetres inclús a Javi Fuego, que jo faria un equip titularíssim, perquè necessiten rodatge. L'equip està molt malament a tots els nivells, i ahir n'hi ha un parell d'accions que retraten perfectament a l'estat actual del València Club de Futbol. I és un... Mira, me diuen que va Marsella-Atlètic, que és una de les eliminatòries, Olympique de Marsella-Atlètic i Bilbao, viatja a França, al conjunt bilbaí. Deia que hi ha un parell d'accions a ir, una, i a més, les dues li corresponen a Barragán, i Sevilla molt de, me diuen, que és un valor corregut que se queda a Barragán mirant, i va l'atacant, el passa i té que eixir ràpidament al tall a la banda a Mustafi, perquè si no se clavava un de l'Eibar. I s'acció per a mi va ser, vamos, al·lucinant. I després també... El gol. No, més enllà del gol, hi ha una acció també que el Vanes va tocant la pilota, traguent-la, i a 3 metres de parat li la dones al contrari. O sigui, en carrera, en un rival que puga estar mossegant... No. A 3 metres de parat, fas aixina, pam, un passe, xe, d'ací a la paret... Al contrari. Bueno, pues... No ho has dit, Simo, però en el sorteig de la Champions, si el València haguera continuat, l'adversari tampoc era massa... Aquí li ha tocat a Gent? Massa de campanetes, al Wolfsburgo. Bo. Però és que després al Zenit li ha tocat el Benfica. Vull dir, si hagueres estat ahí, pues o Benfica o Wolfsburgo, ¿vale? El Wolfsburgo és un equip avui en dia important en la Lliga Alemanya, però ja no és ja no és un cap coco des que ja ven en ese bombo, ¿no? Correcte. Per tant, encara té dol més la eliminació, tenint en compte, bueno, per la sort, entre cometes, que han tingut o que han pogut tindre els altres dos del teu grup que han accedit a vuitens. Tu fixa't, Salva, i si el València vol això que estan farts de dir de projecció internacional, el molt bo que haguera alçat un València-Benfica en la influència de Mendes de permís, imagina el que haguera pogut ser. Sí, correcte, s'haguera escrit molt d'ixe València-Benfica. Segur que sí. Portada en a bola, això segur. Gràcies, Salva Folgado. Vinga, adéu. Gràcies. Adéu. Bueno, continuar la preparació de València de cara al partit de Copa de dimecres, que podreu escoltar-ho per descomptat així en la 97.7 ràdio. Don Manol, pues res, agradecido y emocionado. Igualment. Ràpid de Viena. Que és el que li toca al Villarreal, però nosaltres al Ràpid de Viena. Crec que hi ha un enfrontament Villarreal-Nàpols. Crec que hi ha un enfrontament València-Ràpid de Viena en la segona Champions que s'arriba a la final, si no recordo malament. Que a més guanyar allà l'Ansia 1-4. O sigui, ho miraré. El Departament de Documentació per a l'Esports 97 nit d'esta nit, per analitzar el Ràpid de Viena, pròxim rival, encara que, clar, com lo fiais, caballero, quan tornem, en febrer? 18-25. 18-25 de febrer. Mai Déu, senyors, si ja tenim les falles ahí. Primer tindrem que viure la Lliga i la Copa. I després les falles. Exactament, i després les falles. Gràcies, Bonico. Vinga, adeu. Adeu, Manolo. I sabes que para ir a Mestalla, por ejemplo, el miércoles, para el partido de vuelta de Copa del Rey, a ver al mejor Valencia, lo que tienes que hacer es reunir 30 collarines de los quintos y tercios de Estrella Damm en bares y restaurantes. Bueno, esto es muy sencillo, ¿eh? Los participantes, lo que tenéis que hacer es registraros en la página web de la promoción, que es www.estrellaamun.es, y validar los códigos que hay en el reverso de cada collarín. Una vez ya lo tenéis validados, tenéis la oportunidad de conseguir las dos entradas para asistir a los partidos de Liga y a las dos primeras fases de Copa del Rey que se disputen en Mestalla. Cada aficionado podéis conseguir hasta dos entradas por partido, un total de cuatro para lo que queda de temporada, porque ir a Mestalla a animar al Valencia nunca había sido tan fácil. ¿Te apetece ver a Tamara, Nada que decir y Manu Tenorio en directo? Levante Televisión y la 97.7 Radio te invitan a escucharlos en la sexta gala a beneficio de Casa Caridad. Además podrás conocer la gran labor que realiza la ONG del pueblo valenciano. Próximo jueves 17 de diciembre a las 9:30 de la noche en el Club Mercantil Diario Levante. Consigue tus invitaciones en Citroën Ugartesa, calle Padre Tomás Montañana 14, máximo 2 por persona. Date prisa y no te pierdas la actuación de Tamara, Nada que decir y Manu Tenorio en la sexta gala a beneficio de Casa Caridad. Colaboran Ayuntamiento de Valencia, Heineken, Corts Valencianes, Universidad Politécnica de Valencia, Ferto Concesionario Peugeot, Fundación La Caixa, Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, Hidracua, Federación de Pilota Valenciana y Citroën Ugartesa. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. Mini One por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros. Última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank, solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. No lo tire, la boutique de la segunda mano. Vende lo que ya no usas y compra lo que necesites. Bicicletas, herramientas, electrónica y muchas cosas más. Artículos de primera a precios de segunda. No lo tire, compra-venta, trueques y subastas. Calle San Vicente 153, teléfono 963-32-89-72 y en Facebook No lo tire Valencia. No te pierdas la próxima subasta el 20 de diciembre a las 11 horas en la tienda No lo tire. Gran subasta de Navidad especial juguetes. Encuentra tus juguetes y los de tus hijos. ¿Buscas el lugar perfecto para celebrar su primera comunión? Ven a conocer Ilunion Valencia 4, el lugar perfecto para disfrutar de amplios y luminosos salones, deliciosos menús, una gran terraza, animación infantil y muchas sorpresas más. No olvides concertar tu cita para que te mostremos el hotel y todo lo que podemos hacer para que ese día sea perfecto. Llama ya al 96-399-7400. Te esperamos en calle Valle de Ayora. No lo olvides, tu comunión en Ilunion Valencia 4. és dilluns, una i mitja, ja toca, és temps per a parlar de cuina, per a parlar de gastronomia, i ho fem de la mà dels bons amics de València Club Cocina. Si no saps què és València Club Cocina, pues estàs perdent una oportunitat de millorar les teues dots culinàries de manera molt fàcil. És com anar al col·le, a una acadèmia, que tens allí mestres, però els mestres són chefs. I t'ensenyes a cuinar, i t'ensenyes a alimentar-te millor, a fer cuina divertida, creativa, a convertir-te en un chef. Home, això no es fa en 4 dies, s'ha de practicar. I allí en València Club Cocina pots fer-ho. Estan en el carrer Sant Felip Neri, i escolta, una de les profes és Vanessa Bustos, que avui ens acompanya. Hola, què tal, Vanessa? Hola, chef. Molt bé. M'agrada molt la teva descripció, la definició que has fet del que fem. Millorar, no? Sí, sí. Una miqueta les capacitats. Hi ha personal que li costa més, no? Sí, sí, però bueno... Hi ha una certa habilitat ja sí, prèvia, però congènita. Tot es posa la intenció. Quan un posa la intenció, crec que ja detrás porta algo fet. Sí. Val, jo és que no tinc ningú talent per a la cuina. Això, el que t'ha dit la profe, no? Posant-hi intenció, precisament ara parlarem dels cursets que teniu per estos dies, que uno que se diu Navidad Sabrosa. Uh-huh. Ja només el nom ja fa bona sí, olor, no? Per a preparar durant estos dies... És dinars i sopars, que vulguis que no. En la família fem tots en casa. Ens has preparat unes receptes, a més, molt importants, perquè jo trobo, no sé ben bé si estic encertat o no, Vanessa, que la clau a l'hora d'enfrontar-te a fer un dinar, un sopar de Nadal especial, a veure, no te compliques la vida més enllà de les teves possibilitats. Sí. I no cal que compres ostres ni llagostins frescos. Que sí, tens diners, fenomenal, i que no hi ha res d'això. Però vaja, que en productes assequibles també se pot fer una bona cuina i no complicar-nos la vida. I en una mica de previsió, també. Tenint un poquet de previsió, tant a l'hora de comprar com a poder fer receptes, fer plats que puguem elaborar un poquet abans perquè a l'hora de dinar o de sopar pues no tinguem que passar-nos tantes hores en la cuina. Sempre hi ha possibilitats. Per tant, el primer desplaç que ens planteges podria anar en eixa mateixa línia, no? Perquè, avui ens planteja Vanessa un plat, diguem, per a mans de la carn i un altre per a mans del peix. Sí. El de carn és un pollastre picantó, que és un pollastre molt, molt saborós, i el fas farcit, sí, amb fruits secs i salsa de... De vi blanc, una salsa de vi blanc. És un plat al forn? És un plat, sí, al forn. Comencem, bueno... A mi m'agrada passar-lo primer un poquet per la paella perquè quede doradet i després l'acabem de fer al forn de manera que queda molt, molt sucós, no se resseca i bueno, en el farcit que li fem de fruits secs, de fruites deshidratades i de fruites seques li donem un contrast de sabors molt bo, molt bo. I com passem el pollastre per la paella? Vale, mira, el primer, per a no complicar-nos, és anar a la carnisseria, a la pollastreria, i demanar-li al carnisser de confiança, o bueno, a qui solguem comprar-li, que mos desosse el picantó. El picantó és un tipus d'au, és un tipus de pollastre que és més xicoteta, ¿vale? En el qual la carn és molt tendra, però si ja directament anem i demanem que mos faiguen desossat, pues tot això ja és faena que mos estem estalviant. Després el que tenim que fer és posar-li un poquet de sal i pebre i ja començar a preparar el farcit. Que el farcit, pues, com comentàvem, el faríem en una mica de fruita seca, en uns fruits secs, però a més li anem a posar un poquet de llonganissa, de la carn de llonganissa, que ja ve especiada moltes vegades en un puntet de canella, en un puntet de pebre o de les espècies, bueno, la llonganissa que més t'agrada. Això ho barrejarem en un poquet de pa, de molla de pa remullada en un poquet de llet, i fem una massa. Fem una massa a la qual li anirem afegint aquestes fruites seques, que poden ser pues, un poquet de prunes seques, uns dàtils, uns albercocs secs, uns orejones, unes ameles, uns pinyons, uns pistatxos, que a més ens donaran un contrast de color molt bonic. Ho mesclem tot i en això ja podem començar a farcir, a rellenar el picantó. I això, eixa massa de carn, no la... L'embotim, diguem, crua, sí, no hem de passar-la per... Tenim dues opcions. Una seria saltejar-la un poquet en una paella, en un poquet d'oli, perquè acelera una miqueta el procés. Sí, de gust ja li dona un poquet. Una passaeta, sí. Alguna llet, això per donar-li sí, una miqueta sí, de sabor. Inclús no? Hi ha un poquet d'estevi blanc, li podem tirar perquè doni el gust. Vale? I si no, l'altra opció és posar-la directament crua. Però tardarà més temps en fer-se, tindrà un temps més llarg de cocció. I ja directament al forn? Sí, ho rellenem. En la miqueta de vi. Exacte. Primer, a mi m'agrada primer rellenar-ho, ho bridarem en fil de brida, ho anirem negant perquè es quede tot ben... ben quieto, sí. ¿Vale? Para que no es desfague. Lligadet i que no, sí, tot que ben no se desfasa. I després posem una paella al foc en un poquet d'oli i ahí comencem a dorar el picantó. Quan ja estigui un poquet dorat pels dos costats, li tirem un xorret de vi blanc i deixem que s'evapore, ¿vale? I després ja ho passem directament al forn. I així ja el tenim prèviament dorat i se mos terminarà, se mos acabarà de coure al forn. En uns, si és un picantó d'un parell de quilo, perdó, d'un quilo, en uns 40 minuts tindrem temps. Fenomenal. Per tant, podien tindre tota la feina prèvia feta, sí. I després uns 40 minuts del forn, sí. Es podria, sí, també, sí, aguantar una miqueta calentet. Hi ha previsió a l'hora, sobretot, del tema d'això, els sopars especialment. No sé pas que el dinar... No sé, però tinc mania que per al sopar tindre tot una miqueta més previst. Bueno, això per a mans de la carn. Però el tema del peix has preparat així com una cassoleta, una caldereta, sí, estupenda, no? Com una caldereta. En este cas l'hem preparat en rap, vieires i uns llangostins. Uh-huh. En un punt de safrà, que també li donarà un punt de color i un punt de gust molt bo. També és bastant senzilla de preparar. El que necessitem són, per a unes 4 persones, pues un mig quilo de rap, uns llangostinets, uns 12 llangostins, després unes vieires... unes cebetes d'estes ben xicotetes o unes escalunyes, uh-huh. Després vi blanc, un poquet de nata de cuina i safrà. Vale. I per a fer-lo comencem tallant el rap a trossets i les vieires les tallarem també en rodanxes i començarem dorant-ho vale, en... Si són cues de rap d'aquelles congeladetes també, sí, molt va bé, també ja tenen valen. Un bon tamanyet, no? Sí, perfecte, sí, sí. I sempre de preu també, no? Sí, molt millor. Molt millor. Pues començarem a dorar-les i els llangostins també els farem, primer els farem pelats. Vale, els pelarem i els dorarem juntament en el rap i les vieires. Una vegada estiguen dorats, els reservem, ho apartem i ahí en este mateix oli començarem a dorar les escalúnies, que les tindrem picades ben fines. Les fem ben sofregidetes, tirem el vi blanc i el deixem... Ahí és molt important deixar que quede ben reduït, que s'evapore tot l'alcohol i tot este punt més àcid que té el vi blanc, vale. Tenim que deixar que s'evapore. Vale? Perfecte. Una la vieira mos va donar també un... Sí, un xifla, sí, la vieira. Sí, és molt bona, fantàstic. És molt bona, de gust és boníssima. De un gust estupendo. És un ingredient molt de Nadal, no? Que el solem trobar molt en aquestes fetxes. Bueno, pues una vegada tenim l'escalunya, que li hem tirat el vi i ja s'ha reduït bé, tirarem un poquet de crema de llet, un poquet de nata de cuina, tampoc molta, no cal fer-ho molt pesat, sinó simplement és donar-li un punt de cremositat. Ahí ja li tirem també un poquet de safrà, sal i pebre al gust i deixem que comence a bullir. I en quan comence a bullir, tornarem a incorporar el peix juntament amb les vieires i els llangostins. I ja està. Després li podem tirar un poquet de julivert picat, unes làmines d'ametlles torradetes, que també li queden molt bé i tenim un plat molt bo. Té categoria. Uh-huh. També el mateix. Pràcticament, mira, se'l podien quasi deixar fet i pràcticament, sí, recalfat. No tindries, sí, simplement, ningú problema, no pedries... Clar, simplement, deixar el peix ja preparat i simplement tornar-ho a calfar i afegir-li, tirar-li ahir ja el rap i les vieires. De manera que mos quedaria molt sucós. Fantàstic, fantàstic. I ara dius, home, sí, val, així n'ha explicat en la ràdio, Ximo, fenomenal, però a mi no se m'acaba de donar bé el tema. Què faig? M'apunte a l'escola de cuina Navidad Sabrosa, uh-huh. No? Sí, tenim un parell de propostes per a aquestes fetges. Tenim una proposta per a adults en la qual prepararem un menú de Nadal i esta serà un taller que farem el pròxim dissabte. El dissabte dia 19, a migdia, de 1 a 4, estarem fent el taller en València Club Cocina. Per fer la jornada de reflexió en València Club Cocina, preparant el dinar de Nadal. Sí, una bona fantàstic. Manera de fer-ho. Pràctic i després, el més important, després se degusta. La millor manera de que se te quede, aprendre-ho, fer-ho tu i provar-ho i degustar-ho. Genial. I a part tenim preparada l'escola de cuina Navidad Sabrosa, que serà per a xiquets. ¿Vale? Serà una sèrie de tallers que seran del 28 de desembre al 31 de desembre pel matí, duraran tot el matí de 9 del matí a 2 del migdia, en els quals pues, els xiquets tenen l'esmorzar, el dinar i prepararan ells mateixos els menús de Nadal. Bueno, bueno, bueno, apunte, del 28 al 31, per a que els nanos estiguen també... I si ben entretinguts. Ben entretinguts, estan un bon rato allí, estan ben, sí, ben sí, bé sí. Tot el matí, i damunt te porten el dinar a casa, això és una meravella, i després els pots implicar durant estos dies a que participen en la cuina i en la elaboració del menú de Nadal. Això en València, Club Cocina, i en el carrer Sant Felip Neri, i esteu enfront mateixa del... Del Mercat del Girós. Del Mercat del Girós, sí. A més és un sí, sí. Mercat fantàstic, jo recomano la seva fantàstic, visita sempre. Fantàstic, sí, sí, en molt bon producte i sí, estan molt bé. Genial, visiteu els nostres mercats també durant estos dies de Nadal a comprar bon producte. Gràcies, Vanessa Bustos. Pues moltes gràcies. Un bes i bon Nadal. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Tras 20 años de separación artística, se unen de nuevo los Panchos en su tour Reencuentro. Llegan a Valencia, al Teatro Olimpia, el martes 15 de diciembre, a las 20:30 horas, los Panchos en concierto. Entradas a la venta en las taquillas del teatro y en teatroolimpia.com. No te lo pierdas, los Panchos en concierto. Te esperamos. Estas Navidades no te quedes sin la cesta navideña de nuestros productos Sabores de Anabel. Salsas y mermeladas artesanales sin conservantes ni colorantes, 100% naturales. Visita nuestra web saboresdeanabel.com o ven a visitarnos al polígono de Massanassa, carrer Bras del Jardí 22. Sabores de Anabel, el sabor de lo natural. Te esperamos. Tots som vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides. Tots som vianants. Ajuntament de València. Hola, soy Carlos y durante un tiempo estuve asistiendo a talleres en Casa Caridad, comiendo en su comedor social y durmiendo en su albergue. Fueron tiempos difíciles, muy difíciles. Hoy, después de 2 años, he vuelto a Casa Caridad, pero esta vez para hacerme socio. Seguir reinsertando en la sociedad a personas y familias en riesgo de exclusión social. Ese es nuestro trabajo. Hazte socio. Casa Caridad, la ONG del pueblo valenciano. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Un ratito para estar con nuestros queridos animales, nuestros compañeros de vida. Los compañeros de vida que también son compañeros de viaje, especialmente estos días de Navidad que nos vamos a ir fuera. O que, bueno, tenemos que hacer un viaje de la mano de más cocotas. Pues está aquí Ata Gómez. ¿Qué tal, Ata? Hola, muy buenos días, Chima. Fenomenal. Animalista mayor del reino, una gran amante de los animales, una comunicadora. ¿Cómo no? Son los hermanos pequeños. Es que sí. Bueno, ¿qué nos traes para el día de hoy? Esta idea de que vamos a desplazarnos y nuestros queridos animales tienen que ir con nosotros, ¿no? Claro. Bueno, para empezar os traigo nada más y nada menos que a Vicente Jornés, responsable de Más Cocotas, que está puestísimo en todo el tema del transporte canino, que no es fácil, porque estábamos comentando hace un momento que efectivamente, ¿qué dice la ley? ¿Cómo llevarlo mejor? ¿Cómo que no sufra pues ninguna lesión, porque puede haber un frenazo? Y en fin, un montón de datos que nos va a informar. Claro que sí. ¿Qué tal, Vicente? Muy bien, buenos días. Bueno, gracias de nuevo por vernos aquí. Nada, hombre, un placer. Mientras siguen las obras allí en Más Cocotas, dentro de poco vamos a tener una inauguración por todo lo alto. Efectivamente, nos has traído aquí, en fin, muchos consejos, y además de los consejos, el objeto físicamente para poderlo ver y para poder explicar, ¿no?, a los amigos cómo llevar a nuestros queridos animales de viaje. Claro, si te parece, Chimo, explicamos un poco, porque la ley marca que realmente es un poco ambigua. La ley lo que dice es que para ir con el perro en el coche no nos debe de molestar. ¿Qué ocurre? Que claro, como la ley es un poco ambigua, el que no nos tiene que poder tocar estamos un poco en interpretación del señor agente cuando nos pare. Entonces, yo pensaba que era obligatorio llevarlo en algún tipo de pues, transporte indeciso, ¿verdad? Eso claro, claro. Eso es lo que mucha gente cree. Plástico, pero decirlo, claro, no está marcado por ley así. Uh-huh. Entonces la ley solo dice esto, que no te moleste. En perros pequeños, mi consejo es que vayan dentro de un transportín. Primero, no van a ir más compactos, van a ir más cogidos. Este transportín se ancla con el cinturón y el perro va a ir súper confortable. En un perro de 5, 6, 7, 8 kilos, un transportín es pequeño, es como una pequeña maleta. El perro va a ir súper bien. Y bueno, va a ir muy seguro. Pero ya cuando pasamos a perros un poco mayores, por eso aquí, Chimo, te quería traer algunos artilugios que los vamos a describir un poco de cómo llevar al perro en nuestro coche. En perros ya un poco mayores, lo más cómodo sería llevarlo con un arnés, porque claro, si lo anclamos con un collar en un frenazo le podríamos hacer daño al cuello. Entonces le pondríamos un arnés y hay unos anclajes que se ponen en el cinturón de seguridad, anclamos al perro y entonces el perro ya no se puede mover. Entonces ya al conductor, que es el que implica en este caso, ya no lo puede tocar y cumpliríamos la ley. Correcto. Fíjate qué práctico estamos viendo aquí, ¿verdad, Ata? Uh-huh. Estos anclajes, esta especie de riendas, una de los, ¿verdad?, en uno de los extremos va con mucha seguridad. Como el cinturón de seguridad. Del cinturón y luego. A mí, mira, personalmente quizás es el que más me llame la atención, uh-huh, de todo lo que has desplegado aquí en la mesa, porque el perro, digamos que está cerca de nosotros, nos escucha, nosotros tenemos una conversación, sí, con él, si queremos, que es lo que yo suelo hacer, y no está a la distancia esa del transportín, que hay transportines enormes, que a mí me parece que están, bueno, ahí me cogería una claustrofobia tremenda, pero bueno. Claro. Este me parece el más apropiado. Y además, Vicente, es cierto que al principio, cuando el perro no está acostumbrado a viajar, se estresa mucho en los viajes. Entonces, el anclaje es un producto muy barato, porque vale, bueno, 7, 8 euros, y el cliente, con casi sin gastarse dinero, llevará el perro libre, como tú decías, Ata, y seguro. Porque en caso de frenada, ten en cuenta que es un cuerpo que se abalanza contra los asientos traseros. Después también he querido traer un arnés de transporte que lo que lleva es el pecho más protegido y además lleva el mismo anclaje. Entonces, tendríamos, en vez de un arnés normal, un arnés de transporte que lleva el pecho más protegido y el mismo anclaje. ¿Qué ocurre? Que es un poco más seguro aún que solamente un solo anclaje. Uh-huh. Pero ahí lo seguimos manteniendo en el asiento trasero. Claro, en el asiento de atrás. Sí, también es una buena opción. Claro, muchos clientes ya en perros mayores ya utilizan lo que son las barras, que también he querido traer aquí al estudio para que Chimo y tú, Ata, lo vierais. He traído unas barras para el maletero de atrás. Aquí lo que hacemos es que normalmente el perro irá suelto en el maletero, pero ¿cómo separamos el maletero de los asientos traseros? Con unas barras que van ancladas del suelo del maletero al techo. Entonces el perro va como en una especie de semijaula y ya no puedo pasar al habitáculo. Aquí también cumpliríamos la ley y aquí el perro también iría más seguro, o bastante seguro, porque solamente se va a poder mover dentro del maletero. Claro. Aunque es verdad que no es lo mismo a lo mejor el trayecto que hacemos para ir a la playa, y claro, pones al perro en el maletero, que es un momentito y el gosete llena, pero si tienes que hacer un viaje muy largo, en el que a lo mejor tienes que coger una autopista, una autovía, tienes que coger ya, sí, una cierta velocidad, yo no sé si los animales están suficientemente estables y tranquilos en el maletero. Ventilados, y claro, ventilados. A ver, yo siempre recomiendo que además de que se utilicen las barras, como hoy en día la mayoría de vehículos llevan anclajes en el maletero, yo además lo suplementaría con el anclaje a los ganchos de la parte inferior del maletero, para que el perro se mueva menos. Porque aquí sí que es cierto, Chimo, que el perro va a poder moverse por todo el maletero. Y entonces, claro, a veces nos puede montar ahí medio zipizape. Uh-huh. Así bueno, es. Estamos hablando de perros. En el caso de los gatos sí que necesariamente transportan. Necesariamente. ¿Necesariamente no vale un arnesito? No. No, porque los gatos, ten en cuenta, Ata, Chimo, que los gatos son felinos y hablamos de otra cosa completamente diferente. Los gatos se estresan mucho, los gatos necesitan marcar territorio. Cierto. Entonces los gatos se tiene que dar otro tratamiento diferente. Los oyentes que nos escuchan y que tengan gatos seguro que lo saben, que al gato cuando le se cuando lo desubicas de su casa, se estresa mucho. Entonces, siempre, siempre, siempre, para viajar con gato, recomendaremos transportín, y además un transportín que el gato ya haya utilizado durante semanas en su casa. Es muy traumático para el gato que mañana tengamos que hacer un viaje, vayamos esta tarde a cualquier tienda, compremos un transportín y lo metamos. O sea, Ata, para llevarnos el gato a Andorra, tendríamos que el transportín, ya que lo tuviera unas semanas antes, el bien gatito o la gatita. Es verdad. Se lo dejo de cunita. Se lo dejas un poco de cunita, que vaya entrando, que vaya curioseando. Bueno, y lo de las feromonas también va bien, ¿no? De, claro. Así es. Pulverizar. Es que existe, como dice Ata, y bueno, ha sido muy buen pie, existe un laboratorio que fabrica unas feromonas sintéticas. Cuando el gato chimo se roza contra ti, que te quiere rozar con su cara, tu cuerpo, tus piernas, tus manos, no te está dando caricias, te está marcando. Él te está marcando, aunque te parezca que qué mimoso es, que qué caricias me da, no es así. Él está marcándote como de su propiedad. Así es. Entonces existe un laboratorio que a veces en el programa que tiene Ata los sábados hemos hablado de él, que ha metabolizado una feromona sintética. Entonces esta feromona sintética se utiliza dentro del transportín y entonces el transportín le recuerda como parte de su propiedad. Aceptan mucho mejor el transportín y les afecta muchísimo menos el viaje. Muchos oyentes no sabrán ni que esto existe. Pues bueno, pues ahí a más cocotas. Y Vicente, oye, esto que he oído en la radio, un spray que da feromonas, lo pongo en el transportín, sí. Aunque no tenemos que darles de comer previamente, claro. Eso bueno, yo creo que... No vaya a ser que nos líen alguna, ¿no? Lo normal es que estén bien hidratados. Lo normal es viajar un poco con una carga baja de comida, porque va a ser el viaje mucho más confortable. Entonces tenemos que tener un poco de previsión. Tenemos que saber que no hay que comer, o que tiene que comer poco, pero sí hidratarse. En perros o gatos que se asusten mucho, existen una especie de como valeriana, por traducirlo al idioma humano. Es una tilita, exacto, a la gatita. Sí, ¿no? Sí, Chimo, aunque bromeemos un poco, pero es así. Es una especie de, pues eso, de tilita de valeriana que hace que el perro y el gato pues le baje un poco su nivel de estrés y acepte mejor este cambio, que para ellos no entienden que se van a un sitio mejor. Ellos lo que entienden es que les hemos metido en un coche y que se van 3, 4, 5 horas. Claro, yo te digo, Vicente, cuando yo llevaba a mi perro, nos íbamos, él sabía que íbamos a divertirnos. Entonces, a lo mejor el viaje era de hora, hora y media, vamos a suponer. Pero recuerdo que a la media hora estaba tan excitado, tan contento de llegar, que no podía esperar. Entonces, lo que hacía era ese lloriqueo, ese maullido, ese ladrido, aullido de por favor, para ya, que quiero llegar. Esa con una valeriana lo hubiera solucionado. A ver, con estos productos que existen, lo que, como le bajas el nivel de estrés del bichejo, él acepta mejor el viaje. A ver, otra cosa que también nos ayuda mucho es hacer paradas intermedias. Yeah. Estas paradas intermedias que a los conductores nos vienen bien, a los bichejos también. El gato nunca lo sacaremos del transportín, jamás, lo siento, hay que acostumbrarlo, pero al perro sí que deberíamos de bajarlo y que pase. Porque él no entiende, tú imagínate, todos hemos viajado con niños y a los 15 minutos ya van diciendo en cano pleguem, pues claro... Imagínate el perrito. Claro, imagínate, sí, el perrito. Claro que sí. Oye, y si nos vamos entonces a la nieve, que es, pues vamos aquí a Teruel, a Benasque, nos vamos a Andorra con el perro. Excepto que sea un San Bernardo, habría que tomar, o un husky, imagino. Incluso porque mucha va gente tan feliz, los baja, se ponen a correr por la nieve y de repente dices, ostras, el perro va cojo. Claro, esto nos da para otro programa, porque hay que explicarle bien a los oyentes que aunque sea un husky, aunque sean de nieve, hay que hacer unas pausas. Hay que ponerles botas. O por lo menos acostumbrarlos, Chimo. Ya lo explicamos con más pausa otro día. Pues Vicente Jornet de Mascocotas siempre nos descubre, en fin, algo, bueno, tal vez que no sabíamos. Y en Mascocotas además os van a aconsejar él y su equipo de profesionales. Oye, pues si te parece, Ata, para la próxima semana, para el próximo lunes, hablamos de la protección de las patas de los animales. Perfecto. Pueden quemarse. Bueno, Ata Gomis, Vicente Jornet, un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes. Gracias. Gracias. Pues el ratito usted, pero dirvos que torné de más a partir de las 12:30, con siempre así en la sintonía de Valencia Abierta en la 96.7 en radio. Arriba César Molins y Silvia Tomás en la última hora informativa. Fin de la...